På gulvet ligger hun og laver fond af gymnastik. Det ligner på en prik, hun spjætter, vokser kvik. Når Fonda kommanderer, er med benet hun parat. Det går i mægtig fart, det er jo klart. Jeg strækker bøj og hiver høj. Hun blev og slank og flot og rank. Jeg strækker bøj og hiver høj. Hun blev og flot. Ja, det er godt. En time eller to, hun får en kasse, knokler løs. Det er godt, min tøs, du er jo graciøs. Med fidus, hævn og andre ting, det går med hiv og støn. Ja, hun er jo så skøn og sød og køn. Jeg strækker bøj og hiv og høj. Hun blev og slank og flot og rank. Jeg strækker bøj og hiv og høj. Hun blev og flot. Ja, det er godt. Skal hun nu og have et bad? Ja, så er hun jo glad og snupper sig en mad. Den næste dag, der starter hun så forfra om igen. Helt farfra om igen, min lille ven. Jeg strækker bøj og hiver høj. Hun blev og slank og flot og rank. Jeg strækker bøj og hiver høj. Hun blev og flot. Ja, det er godt. Jeg strækker bøj og hiv og høj. Hun blev og slank og flot og rank. Jeg strækker bøj og hiv og høj. Hun blev og flot. Ja, det er godt.